इधर आओ, इधर आओ। हमारी पहली फाइट की पहली सेल्फी मैं अपलोड कर रही हूँ। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना, इन्ना सोना। It's over. Dada, what happened? Inna sona kyun rab ne banaya, inna sona kyun rab ne banaya. Aava jaava te main yara nu manawa, aava jaava te main yara nu manawa. Inna sona, inna sona, inna sona. घर में कहीं खो जाओ तो मुझे ढूंढने आओगे? इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना।